आप कहिए कि ये बतलाओ अगर अल्लाह ताला तुम्हारी समाअत और बसारत बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद है कि ये तुमको फिर दे दे। आप देखिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं फिर भी ये एराज करते हैं।